Ďakujem. Nevidím žiadnu zdvihnutú ruku, takže by sme prešli k druhému príspevku, s ktorým vystúpi Peter Zajac, prezident Konzervatívneho inštitútu Mimera Rastislava Štefánika a profesor Humboldtovej univerzity v Berlíne a bude hovoriť o zmysle reformy vzdelávania v slovenskom školstve. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Ja celkom určite nebudem opakovať nič z toho, čo tu povedala kolegyňa Humajová. Iba jednu vec by som povedal, že možno práve tá dnes vznikajúca práx, alebo ten spôsob, akým sa začína uskutočňovať to, čomu sa hovorí dneska reforma vzdelávania, je možno najlepším pozadím preto, aby sa ono tak názornejšie a ono zreteľnejšie, aby sa ukázal ten rozdiel vlastne v tom koncepte, s ktorým Konzervatívny inštitút pred rokmi prišiel a tým, ako sa tá dnešná reforma realizuje a to... Ten rozdiel začína byť veľmi zjavný. Rozdiel začína byť veľmi zjavný a to nie je len rozdiel tých otázkach, o ktorých sa na verejnosti tak veľa hovorí, že čo to majú byť vzdelávacie štandardy, čo má byť súčasťou tých rámcových, alebo dneska sa im hovorí, myslím, štátne programy a školských programov. To znamená, čo má zodpovedať nejakým všeobecne platným štandardom vzdelávania, čo má byť súčasťou povedal by som, sociokultúrnych potrieb jednotlivých typov škôl, žiakov, učiteľov, regiónov a tak ďalej. Ten rozdiel je zrejmý aj z toho, pretože tak ako je ten dnešný proces koncipovaný, tak koncipovaný veľmi formálne a instrumentálne. A veľmi, veľmi technicky. Aby som doslova povedal, že technokraticky. Pretože v podstate takmer vôbec sa nehovorí o tom, čo vlastne na celej reforme vzdelávania v tej obsahovej rovine bolo najdôležitejšie. To znamená, že nie len, že sa má nejakým spôsobom znížiť množstvo poznatkov a nie len, že sa má nejakým spôsobom ináč prerozdeliť to, čo spadá do tej sféry štandardov a do tej sféry, povedal som, kreatívnej. Ten rozdiel je možno najzreteľnejší v tom, čo sa týka v podstate spôsobu vzdelávania, o ktorom sa fakticky v tejto chvíli vôbec nehovorí. Nehovorí sa skoro, alebo takmer vôbec nie o tom, že aj ak sa zredukuje počet poznatkov, počet informácií, a ak sa aj nejakým spôsobom prerozdelí to, čo sa bude požadovať všeobecne a to, čo vytvorí nejaký prístor pre jednotlivé školy, o čom ja dosť pochybujem, že na to bude reálny priestor, ale to sa ukáže až v praxi. Ale v podstate sa vôbec nehovorí o zmene spôsobu vyučovania. Čo je veľmi ťažký problém, ale v podstate je to podstatná otázka, keď hovoríme o reforme vzdelávania, tak je to podstatná otázka toho, čo by malo byť skutočnou reformou vzdelávania. Nepočuť. Ako asi nejde, čo? Bližšie si to musíte. Bližšie sa to nedá dať. Oni sa znejdu, oni sú zase vypnutí. Čo? Sú vypnutí. Počuť niečo? Vypnuté mikrofóny, pardon. Takže nejdem. Čiže budeš hovoriť nahlas, alebo za chvíľu to pôjde, ale... No tak toto môžem povedať ešte hlasnejšie. Čo chcem povedať iba ako teda východisko toho svojho príspevku. Jednak je zrejme, že vlastne táto reforma, alebo a ja to aj nerad nazývam vôbec slovom reforma, je zrejme, ale že nepovedie v podstate k nejakému Myslím, že začína byť zrejme, že to nepovedie k nejakej zmene spôsobu vzdelávania. To je prvá vec. Čo je ale veľmi podstatné je, že to, čo sa naopak zdalo ako takou formálnejšou súčasťou do teda reformy vzdelávania, to bol vlastne taký systém postupných krokov, ktorý bol veľmi dôležitý, pretože tie postupné kroky, tak ako sme ich navrhovali, vychádzali z toho, že to je proces, ktorý nemá byť chaotický poprvé, pretože vnášanie chaosu do školy je to najhoršie, čo môže proste pre školy byť. Teda vychádzali sme z toho, že nemá byť ten proces chaotický a že má mať nejakú logickú postupnosť a že tá logická postupnosť má aj nejaké jasne sformulované alebo sformované kroky a že najprv musí súbežne vedľa seba prebiehať verejná odborná diskusia, súbežne s tým, ale že musí prebiehať tvorba kurikulum, súbežne s tým, že musí prebiehať aj musia prebiehať aj tréningy učiteľov a súbežne s tým sa musí celý proces reformy experimentálne zavádzať do značného počtu škôl, ale teda nie do všetkých. No tak ten proces, ako prebieha dnes, je úplne opačný. Úplne opačný, teda ide sa, teda ten proces, ktorý je logický a ktorému vy ako učitelia rozumiete najlepšie, pretože viete, s akými problémami je vlastne celá reforma vzdelávania spojená. To sa týka samozrejme aj prípravy učebníc, aby som to nevynechal, ale a teda týka sa to aj tých pedagogických hodnotení, tak ten proces je vlastne dnes úplne postavený na hlavu, pretože sa vlastne vtrhlo veľmi parciálne, vlastne iba čiastkovými riešeniami a celkom mechanicky a úplne aj chaoticky sa vlastne vtrhlo s niečím do školy, čo vlastne samotné školy ani nevedia, čo by to v tejto chvíli nevedia ani nemôžu vedieť, čo by to vlastne malo byť. Ja som zhodou okolností počul teraz takú diskusiu, myslím, že v nedeľu alebo minulú nedeľu to bolo, kde sa pýtal moderátor v tej diskusii, sa pýtal tých diskutujúcich obidvoch, že no ako sú školy pripravené na reformu. A oni sa tak snažili povedať jeden, že však sú pripravené, druhý, že menej. No tak ja som sa len troška pousmial, lebo tá otázka bola zle postavená. Lebo ako majú školy zvládnuť niečo a učitelia, o čom vlastne sami nevedia, že čo to je. Čiže ono vlastne, aj tá diskusia, aj tá forma tej diskusie, ktorá dnes prebieha, vlastne opomína tie základné problémy, ktoré sú spojené s tým, čo sa dnes deje a venuje sa vlastne už skôr takým ako technickým problémom. To som chcel povedať celkom len na úvod tohoto svojho príspevku, pretože tá otázka, ktorú si človek musí položiť, je, že no dobre, no tak teraz tento proces bude na školách prebiehať, ale čo s tým, k čomu to vlastne povedie, to je prvá otázka, a druhá, je to ireparovateľné? Dá sa tá trajektória toho, tých zmien, dá sa ona nejakým spôsobom zmeniť tak, aby sa znova z tej hlavy postavila na nohy? Však to je ako otázka možno skôr do diskusie a ja to tu ani nechcem nejako v tejto chvíli ďalej rozvádzať, ale tá otázka je na mieste. Viete, to má byť podľa výrokov, ja neviem, povedzme, spred pol roka, to má byť reforma na 20 rokov, tak teraz si predstavte, že 20 rokov by to malo ísť takýmto spôsobom, tak ja neviem, k čomu by to asi viedlo, no dá sa povedať celkom všeobecne, že viedlo by to asi k tomu, že vzdelanosť na Slovensku by z toho zlého stavu, v ktorom je dnes, by sa ocitla v ešte v horšom stave, no tak pre učiteľský stav, keď mám použiť to slovo stav, pre učiteľský stav, to je veľmi taká deprimujúca predstava, že vlastne budú učiť prostredí, v ktorom budú sa usilovať a budú robiť to najlepšie, čo vedia a tak najlepšie, ako to vedia a zároveň to nepovedie k nejakým veľmi uspokojujúcim výsledkom. To ale o čom sa vlastne hovorilo a to, o čom sa hovorí veľmi často, o čom sme aj my hovorili veľmi často v posledných rokoch a to, o čom sa hovorí v takej veľmi zredukovanej podobe aj dnes, je v podstate otázka účelu reformy vzdelávania. Nie zmyslu reformy vzdelávania. Účelu v tom zmysle, že ak vyslovíme vetu, ktorú sme nielenže si osvojili, ale sme ju aj pomáli formulovať, že učiť sa znamená učiť sa pre život. A aj táto odpoveď, alebo aj táto formulácia ešte stále vlastne vedie len k tomu, čo by som nazval účelom. Lebo tá základnejšia otázka, a preto by som rozlíšil tie dva pojmy, účel a zmysel, a základnejšia otázka by asi mala viesť k tomu, no dobre, tak účelom toho, ako sa učiť pre život, je to, čo je účelom, pre tých, ktorí dnes chodia do škôl a tých, ktorí sa vzdelávajú, to, čo môže byť pre nich nejakým životným účelom, možno povedzme pre ľudí, ktorí, pre decka, ktoré sú prvé, alebo ja neviem, druhé, tretie, tak to môže byť pre nich nejakým životným účelom, no kedy o 10 rokov, o 15 rokov. Teraz je otázka, či my vieme dostatočne dobre vôbec odhadnúť, aký bude o 10, o 15 rokov, o 20 rokov, aký teda bude, čo to bude znamenať to vlastne učiť sa pre život. Teda aký bude ten život o 10, 15, 20 rokov. Dnes môžeme povedať, že tým účelom, že ten účel sa dá sformulovať slovom, že účelom pre dnešného človeka v tejto dnešnej spoločnosti, tak ako je sformovaná, je v podstate nejaká to, čo by sa dalo naznačiť, označiť slovom úspešnosť. A to je v poriadku. Však vzdelávať sa má preto, aby to vzdelanie bolo úspešné, aby boli tí ľudia, ktorých sa vzdelanie týka, aby boli úspešní. Čiže ten účel samotný je v poriadku. Otázka je, či bude, povedzme, pre nasledujúcu generáciu o 15-20 rokov, či bude naozaj tým účelom, tým hlavným účelom a jediným účelom, či bude úspešnosť. Úspešnosť, ja neviem, v povolaní, úspešnosť v presadzovaní sa. Lebo viete, dnešná spoločnosť, tak ako sa ona sformovala za posledných, povedzme, už takmer 20 rokov, si vykladá to, čo je úspech, on si vykladá v podstate veľmi zúžene. Vykladá si to zúžene v tom zmysle, že úspech je vlastne môj úspech. Hej, ten účel sa formuluje v podstate troška to možno preženiem, ale nie veľmi ako taký takmer až bezškrupulózny egoizmus. Čiže v podstate ten, kto má širšie lachte, má väčšiu šancu sa dosiahnuť v živote úspech. Ja si kladiem dve otázky. Poprvé, že či nielen teda naša spoločnosť na Slovensku, ale povedzme európska, či bude o 20 rokov takto formovaná. Skôr si odpovedám, že nie, pretože tá potreba ekonomických reforiem nielen v postkomunistických krajinách, ale vôbec ako v západnej civilizácii viedla k tomu, že ten ekonomický zreteľ sa strašne sa nadobudol strašnú domináciu. Ja si nemyslím, že je to nejaký trvalý proces a ani si nemyslím, že to bude o 15-20 rokov tým, čo sa bude pokladať za taký veľký úspech, pretože v dejinách to je ako na kyvadle. Proste vždy je to tak, že jeden moment, ktorý v tej ktorej historickej chvíli je kľúčový, ten potom hrá takú dominantnú rolu, ale tie dominácie sa menia, sa v histórii menia. Osobne si nemyslím, že to je ťažko teraz to, ja to môžem pokojne takto povedať v tejto chvíli, Boh vie, čo bude o 20 rokov, ale nemyslím si, že v nasledujúcej generácii tých 15-20 rokov bude akurát teda tento ekonomický úspech bude vlastne tým dominantným účelom. Pretože on sa napokon týka pomerne malej časti spoločnosti. Ale toto by sa dalo označiť za možno za nejakú špekuláciu. Ja som tým chcel povedať troška niečo iné, že samozrejme, že každé vzdelávanie sa musí riadiť, že teda ak sa neriadi ani nejakým takýmto účelom, ako je učiť sa pre život, no tak potom je to zlé, potom je to veľmi zlé. Ale ani to, ak sa riadi tým heslom učiť sa pre život, učiť sa pre nejaký životný účel, ktorý dnes platí, ani to asi nevyčerpáva vlastne celú problematiku vzdelávania. Čiže myslím si, že v tom samotnom procese vzdelávania vždy od modernej spoločnosti, od začiatku modernej európskej spoločnosti, bolo aj niečo iné, a to je to, čo by sa dalo označiť tým pojmom zmysel. Teda zmysel vzdelávania, aký je zmysel vzdelávania. My keby sme si to dnes prebrali, tak v historickom priereze, povedzme od 19. storočia, no tak v 19. storočí sa hovorilo, že ide o spoločnosť vzdelávania, tak zmyslom vzdelávania mal byť vzdelaný človek. V 20. storočí sa hovorilo, že ide o spoločnosť poznatkov, čiže zmyslom a účelom vzdelávania mali byť poznatky, malo byť nadobúdanie poznatkov. A dneska sa hovorí, že tá redukcia ide ešte ďalej, že vlastne ide o informačnú spoločnosť, a teda tým účelom je vlastne ako nejakým spôsobom vedieť narábať s informáciami, vedieť ich spracovať, identifikovať, selektovať, vedieť sa v nich orientovať a vedieť ich používať. Ale už sa vlastne o zmysle vôbec nehovorí. Čiže pokladám tú otázku zmyslu toho, že čo je vlastne zmyslom vzdelávania, pokladám za absolútne kľúčovú. A skúsim iba na jednom krátučkom príklade povedať to, čo by som vnímal ako tú oblasť, tú sféru, lebo viac v tejto chvíli ani sa nedá povedať, že to, čo by som pokladal za tú sféru toho, čo to vlastne by tým zmyslom malo byť. A poviem to na jednom konkrétnom príklade mojej vnúčky, aby som bol celkom konkrétny. My sme sa ako deti hrali tú istú hru, ktorú sa hrá ona, tá hra sa volá Letí, letí, všetko letí, čo má krídla, všetko letí. No keď som sa ja ako decko hral tú hru, tak samozrejme som sa ju hral a bavil som sa na ňu, som si neuvedomil to, čo som si uvedomil teraz, keď som sa hral tú hru s svojou vnúčkou. A to sú dve veci, že ona na jednej strane má veľkú radosť z toho, keď niečo poznáva, keď niečo rozlišuje, lebo rozlišuje predmety, ktoré letia alebo ktoré neletia. A keď niečo letí, čo neletí, no tak sa na tom výborne baví. To je jedna stránka mince. Čiže ona spoznáva, čo si spoznáva. Dá sa povedať, že sa aj učí orientovať vo svete, učí sa rozlišovať to, či niečo letí alebo neletí. Ale nikdy som si neuvedomil ten druhý zreteľ tej hry. A ten druhý zreteľ tej hry spočíva v tom, že ona sa vlastne teší. A ona sa nie len, že sa teší z toho, že niečo zistuje rozdiely v tom, čo letí a čo neletí, ale ona sa teší doslova telesne. Lebo ona vlastne dvíha ruky, alebo nedvíha ruky. Ten prejav smiechu alebo pláču je prejavom vlastne nejakej telesnej radosti z toho, ale doslova telesnej radosti z toho, čo vlastne zažíva. A na tomto krátučkom, jednoduchom príklade by som vlastne chcel povedať, že čo sa mi zdá, že je vlastne taký elementárny a základný rozdiel medzi tým, čo je účel. Že áno, účelom tej hry je to, aby dieťa vedelo rozlišovať, ale zmyslom tej hry je to, aby to dieťa sa nejakým spôsobom naladilo na svet. Aby malo to z toho sveta nejaký zážitok, aby malo z toho sveta nejakú skúsenosť. A aby ten zážitok aj tá skúsenosť, aby boli veľmi osobné. A aby sa podielali na tom, čo my hovoríme, vlastne nejaká hodnotová orientácia toho dieťaťa alebo toho školáka. Lebo to, ako sa ono správalo v tej situácii, to ostane v nej bez toho, že by si to muselo to dieťa veľmi uvedomovať. A už ona vie rozlišiť také veci potom, čo to je poctivosť, nepoctivosť. Lebo niekedy dieťa zvihne ruky, že niečo letie v tej, keď neletie, a výborne sa na to baví, lebo vie, že nedalo poctivú odpoveď, ale aj na tom sa baví, ale vie to rozlíšiť. Hej. A poctivosť a nepoctivosť, to je iná kategória ako kategória toho, či ja viem s niečím manipulovať v živote, teda s nejakým predmetom, s nejakým nástrojom. To znamená, ako sa budem v živote orientovať. A tak, ako sa tie účely v ľudskom živote menia, pretože tá spoločnosť sa vyvíja veľmi rýchle a tie účely sa za dnešného života človeka sa menia, že možno že aj 3-krát, 4-krát, 5-krát, no tak ten zmysel sa asi nemení, pretože ten zmysel toho človeka nejakým základným spôsobom orientuje, povedzme, v tomto prípade v tej sfére, ktorá sa volá poctivosť, nepoctivosť. Zodpovednosť, nezodpovednosť. Lojálnosť, nelojálnosť. Pracovitosť, lenivosť. Hovorenie pravdy, klamanie. Čiže aby som vlastne ten krátučký vstup, aby som ukončil, lebo ďalej sa ani nedostanem, ani nechcem dostať pravdu povedať, len to chcem rozlíšiť, o čom vlastne by sa malo hovoriť a veľmi sa nehovorí, je, že teda vzdelávanie je možno nie dneska nejako vedome formulovanou, alebo teda súčasťou vzdelávania, aj keď to nie je veľmi vedome formulované, je v každom prípade, či si to uvedomujeme alebo nie, či to je vedome alebo nie, či na tom pracujeme alebo nie, čím menej na tom pracujeme, tak tým je potom práve táto sféra taká zanedbanejšia. Je aj oblasť toho, čo by som nazval teda tým problémom zmyslu. Už iba poslednú vetu, ja keď som si pozeral nedávno práve tie výskumy PISA, ktoré vlastne vytvárajú kritériá pre posudzovanie vzdelávania v jednotlivých krajinách, tak som si uvedomil, že fakticky všetky kritériá s výnimkou jedného sa týkajú účelu a iba jeden jediný sa týka zmyslu. Tým nechcem tie výsledky ani tie kritériá nejakým spôsobom znehodnocovať, lebo však oni niečo ukazujú samozrejme, ukazujú istú úroveň vzdelávania v jednotlivých krajinách. Chcem povedať len to, že ani tie kritériá nedokážu nejakým spôsobom meritorne vysledovať to, čo je vlastne pre každého človeka najdôležitejšie, že aký sám vidí zmysel svojho vlastného života, ako sa k tomu zmyslu stavia, ako sa správa a čo sa z neho jednoducho stáva. Isté je to vec možno, že primárne rodiny a sekundárne školy, ale je to samozrejme aj vecou školy. Niekedy sa tomu hovorí, ja som sa celkom vedome vyhol tomu pojmu výchova, lebo si myslím, že vlastne výchova nie je dneska nejakou špecifickou predmetovou oblasťou, ak len nehovoríme povedzme o nejakej, ja neviem, občianskej výchove alebo o niečom takom. Ale to, že človek v procese vzdelávania, že sa aj vychováva, že sa z neho stáva človek, to je reálny fakt. A ak sa celá táto veľmi kľúčová oblasť zanedbáva alebo vynecháva, no tak potom sa to prejavuje možno na to, že môžeme mať síce ako, povedzme, troška úspešnejších ľudí pre dnešné potreby, ale budeme mať len ľudí, ktorí nebudú celkom dobre ani vedieť, že aký je zmysel ich života, ani sa k tomu nebudú vedieť postaviť a ani sa nebudú vedieť potom nastaviť na rozličné životné účely, lebo nebudú dostatočne pružní, alebo nebudú potom vidieť ani zmysel zmeny tých jednotlivých účelov. Takže hádam vlastne ako vstup do